ta końcówka brzmi, jakby była napisana przez Noela Gallaghera. Tu będzie po Slow Dive'owemu. Przez cały czas jesteśmy przy Death Heaven. Eden, Deaf Heaven, Lonely People with Power. 2025 rok, ich najnowsza płyta. No i rok 2025 szykuje kolejną wspaniałą premierę. Z 22 sierpnia wychodzi najnowszy album Deftones, Private Music. W lutym 2026 jeszcze koncert w Łodzi, niestety już wyprzedany, ale to wciąż są wspaniałe informacje, bo w końcu można z drugiej ręki poszukać biletów. Na OFF-ie rozmawiałem z Maćkiem Jankowskim, który też jest wielkim fanem Deftones, który kawałek najchętniej byśmy usłyszeli na koncercie. I komisyjnie wybraliśmy ten. I'm coming. panie kolego? Co nowego, panie kolego? Co nowego, panie kolego? Płyta Diamond Eyes. Wracając do nowości. Co nowego, panie kolego? Obsesja. kwietnia. No powiedzmy, że nowość. Thornhill Obsession z albumu Bodies z kwietnia tego roku właśnie. Balans pomiędzy popem a dżentem. Choć bliżej złotego środka byli na debiucie. Thornhill i Human z debiutanckiej płyty. Wracając do relatywnych nowości, które mogły umknąć. Tsunami Sea, Spirit Box, również z kwietnia. You want i dobrze, że jesteśmy przy Spirit Box, bo tak się akurat składa, że nagrali utwór wraz z Baby Metal, który znalazł się na ich nowej płycie. Ktoś chciałby fizyczną kopię? Baby Metal, My Queen z najnowszej płyty Metal Forth. Jeśli ktoś chciałby od nas dostać fizyczną kopię płyty, proszę pisać na adres michał.kowarski@polskieradio.pl. Dane kontaktowe, adres, wyślemy gdzie trzeba. Co nowego, panie kolego? A po pogrzebie jestem. Let's go.

polecam teledysk do tego utworu. Mówiąc delikatnie, z humorkiem. Abbey Falls i utwór Black Void, Made in Czech Republic. Co nowego, panie kolego? Jutro uciekamy. Money make the world go round. Keep your mouth shut, no sound. Please don't tell me you bound. When it all crash, you bounce. 20 feet tall, keep count. Here we just gon' keep drowning. Feet don't touch the ground. And I keep running like prom. And now we finally live. Pockets finally live. But now we finally, yeah. Better watch your mouth. If you're with the Triple Nine, can you please stand up? Can you please stand up? With the real Triple Nine niggas, please stand up. Please stand up. If you're with the Triple Nine, can you please stand up? Can you please stand up? Money got a hood, nigga acting stupid. If you scared, go to church, better find communion. Heard a preacher got a crush on one of his students. It's still for a pit by the Constitution. Money made the world go round and stupid. Step to a nigga, better know who you are. They gon' sell their picture, but need a illusion. Fuck around with a stone, down in the music. That nigga better off for your prostitution. We live by the code, but all my dogs ruthless. If you ain't never say, well, I need contributions. Fuck these rats, who the hell they shooting? Ain't this bitch, go find a new man. Or find a reason. It's that season. Break his fingers, killing evil. I need sequels, we ain't evil. This bitch really think I'm God. This still a little too quiet. When the real niggas speak, be quiet. This be the real incline. It's in the real thing she rhymes. In a piece like a man divines. Spiked up when it hits your spine. Make a nigga wanna lean to the side. Still on it, still on it, still on it. Back up his face, on that dissolution. I be that nigga that died in the movement. Follow my face, I know what I'm doing. Call me Jesus or just salute him. Fuck your features, school of hard rock. Get drunk, get knocked, and shout from the block. I swear. You don't wanna find out where we came from. You don't wanna know what we gonna do. You don't wanna know where we came from. You don't wanna know what we gonna do. Triple Nine, what they stand for? Album Tomorrow We Escape ukaże się 10 września. Horror. I na albumie znajdą się takie marki jak chociażby Chelsea Wolf czy Greg Puciato, także myślę, że warto na tę płytę czekać. No dobrze. Myślę, że teraz już w ogóle ciężko nie będzie. Będzie miło i przyjemnie. Ja wiem, że ten utwór trochę odstaje, ale musimy jakoś wylądować na wywiadzie z Danem Barrettem z Have a Nice Life. Poza tym szalenie mnie ekscytuje, że Dust, australijski postpunkowy zespół, zapowiedział debiutancki album. W końcu, bo działają już od kilku lat. I teraz apel. Panie Arturze, jeśli jakimś cudem wraca pan skądś, słucha Trójki, ten zespół powinien wystąpić tam w festiwalu za rok. I got a monologue game and I did that game when they give me one thing you didn't give me one ten. It's the same. Niebo zawali się 10 października, ponieważ debiutancka płyta zespołu Dust ukaże się właśnie 10 października. Sky's Falling, taki nosi tytuł. Parafrazując z angielskiego, nie umiem się doczekać. I teraz myślę, że możemy się wyciszyć. Za chwil parę wywiad z Danem Barrettem z Have a Nice Life. Failing doesn't necessarily make you stronger, but it does teach you. Porażka niekoniecznie czyni nas silniejszymi, ale uczy i powoduje, że jest się mądrzejszym. Dla mnie sposobem na kontaktowanie się z rzeczywistością są te drobne porażki. You have an idea, you try to match it with reality, it doesn't match. That teaches you that you have to change your ideas about how the world works. Masz pomysł, próbujesz go zderzyć z rzeczywistością, nie udaje się, ale to pokazuje, co zmienić, by ten pomysł zadziałał. Nie powinniśmy bać się porażek. Porażki kształtują, te życiowe, emocjonalne. Wiele z nich przeżywałeś mocno, w szczególności te, które nawiązują do pierwszej płyty Have a Nice Life czy do solowej płyty Gilesa Corea. Czy te emocje dalej są w tobie żywe? I don't think I feel those same emotions in the same way. Wydaje mi się, że nie odczuwam tych emocji w ten sam sposób, ale wydaje mi się, że utrzymuje się we mnie pewien poziom wrażliwości. Inne emocje przyszły i wypełniły ich miejsce. Kontekst, w którym pojawiają się emocje, się zmienia. Your context changes, your life changes, and so because of that, the way you feel about things changes quite a bit. So życie się zmienia, przez co inaczej patrzę na rzeczy z tamtego okresu. Na pewno dojrzałem jako osoba. Wydaje mi się, że mogę więcej, jestem bardziej efektywny, choć problemy, które próbowałem wyrazić na pierwszych płytach, wciąż o nich myślę i staram się o nich mówić. Thinking about and trying to talk about now. It's just they look differently to me now. Trzeba jednak mieć nadzieję, że każdego roku, miesiąca stajesz się inną, lepszą osobą, ucząc się, jak działa świat. Można powiedzieć, że jest trochę tak samo, a trochę inaczej. Learning a little bit more about how you work, how the world works. And so it's the same and it's different at the same time, if that makes sense. Tutaj chciałbym się zaczepić o tę produktywność, efektywność. Słuchałem kilku odcinków twojego podcastu The Dan Barrett Show i motywem przewodnim tego podcastu jest właśnie produktywność. Jak wyciskać jak najwięcej z dnia, interesów, życia i tak dalej. Czuję tu pewien dysonans z tym, co Have a Nice Life wyraża swoją muzyką. Czy bycie efektywnym nie jest ucieczką od tych ciężkich emocji, które od czasu do czasu się pojawiają? It wasn't necessarily that the feelings went away. It was more that I learned how to deal with them in a different way. Te emocje nigdy nie odeszły. Raczej nauczyłem się, jak sobie z nimi radzić. Zawsze bardzo interesowało mnie to, jak robić rzeczy dobrze, efektywnie. The turn for me was when I realized that you could have that same attitude towards yourself and the way that you feel and the way that you move through life. Punktem zwrotnym było dla mnie uświadomienie sobie, że mogę mieć takie samo podejście względem siebie. Musiałem się nauczyć wielu rzeczy, które innym przychodzą naturalnie. How to interact with people, and I had to learn how to make friends, and I had to learn how to deal with strong emotions, and I'm still learning. Jak rozmawiać z ludźmi, tworzyć relacje, jak radzić sobie z silnymi emocjami. Wciąż uczę się, jak rozmawiać o trudnych rzeczach z osobami bliskimi. It never stops. To ciągła nauka, ale podoba mi się samo doskonalenie. Zawsze to lubiłem. Teraz wygląda to trochę inaczej, ale jest to dużo więcej niż ucieczka, bo te emocje zawsze gdzieś w nas są. Pozostaje kwestia tego, jak sobie z nimi radzić. Często zdarzają mi się trudne dni, w których się wyłączam, ale to po prostu ludzkie, część naszej natury. Jakiś czas temu widziałem post na twoim Instagramie, gdzie siadasz z gitarą przed kamerą i mówisz, nowa piosenka Gilesa Corea. I zanim zaczynasz grać, twoje dzieci wpadają w kadr, zaczynają cię przytulać. No jest to po prostu scena rozczulająca. Jesteś przedsiębiorcą z sukcesami, muzykiem z sukcesami. Masz wspaniałą rodzinę. Proste pytanie, czy jesteś szczęśliwy? Jestem w momencie swojego życia, w którym nie mam żadnych hormonalnych dysproporcji w mózgu. Nic strasznego się w moim życiu nie dzieje. W pewnym momencie szczęście staje się wyborem. Jestem szczęśliwy, ale nie spoczywam na laurach. Taki jestem. I'm never satisfied. That's my personality, right? I'm always looking at something that could be better. Zawsze zwracam uwagę na rzeczy, które mógłbym robić lepiej. Mam tendencję do skupiania się na tym. Tak naprawdę szczęście sprowadza się do skupiania się na rzeczach, które lubisz i które idą dobrze. I have a notebook in my kitchen. I wake up to make breakfast for my kids. I make breakfast for my wife. I force myself, I have this notebook in the kitchen. I have to write down something I'm grateful for every single day. Na przykład, każdego ranka, kiedy robię śniadanie dla żony i dzieci, w kuchni leży notes, w którym zapisuję każdego dnia, za co jestem wdzięczny. Kiedy wychodzę z biura kilka godzin później, robię to samo. I have as much food as I need. I have a warm bed. Like you said, I have a wife, I have kids. But actually being happy, it's a verb, it's a thing you do, it's a thing you choose to engage in. W pewnym momencie zaczynasz naprawdę doceniać, że masz tyle jedzenia, ile potrzebujesz, że masz ciepłe, suche łóżko. Jak wspominałeś, mam wspaniałą rodzinę, ale bycie szczęśliwym jest po prostu wyrazem. Tak naprawdę to nawyki. W pewnym momencie życia podejmujesz decyzję, że chcesz być szczęśliwy. Trzeba w niej wytrwać i o nią dbać. Czy przez to podejście nie miewasz problemów z komponowaniem, czy pisaniem, no jednak smutnych piosenek? I'm still able to write. I think it's a myth that you have to be depressed to write. Nie mam z tym problemu. Wydaje mi się, że to mit, że trzeba być w depresji, żeby pisać. Even if I felt exactly the same, we wouldn't want to do the same record over and over again. I think we would be bored with it. Ale nawet jeśli czułbym się dokładnie tak samo, nie chciałbym nagrywać w kółko tej samej płyty. Znudziłoby mnie to. Kiedy tworzymy muzykę, zawsze staramy się robić coś innego. It will be different. Whatever I do will be different. Hi, this is Dan. Hi, this is Tim from Have a Nice Life, and you're listening to Troika. Dan and Tim, reunited by faith. Bartek Machajewski, Michał Kowarski, Ciężko na sercu, po godzinie drugiej Strefa Dread. Życzymy miłego dalszego odbioru. Trójka.